1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk €385. Een voorstel van de SP om het bedrag gelijk te houden krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer. De wet schrijft voor dat het bedrag elk jaar stijgt met de stijging van de zorgkosten. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd om het voorstel over te nemen, maar minister Van Ark liet doorschemeren dat ze naar de Tweede Kamer zal luisteren. De 1,5-meter-regel blijft tot zeker half augustus gelden. D66 en de PVV riepen demissionair minister De Jonge op om de maatregel eerder te schrappen, maar die vindt dat niet verstandig. De minister wil wachten tot er in augustus meer duidelijk is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta-variant. De Jonge wil verder dat iedereen die terugkomt van een zomervakantie in het buitenland zich laat testen. Twee Zuid-Afrikaanse broers zijn verdwenen met ruim €2 miljard aan bitcoins. Het gaat om de oprichters van een handelsplatform waar beleggers konden investeren in cryptomunten. In april hadden klanten in de gaten dat er iets mis was. Eerst zeiden de twee broers dat het bedrijf was gehackt, maar inmiddels zijn ze al maanden spoorloos. Als de Zuid-Afrikaanse broers het geld inderdaad hebben gestolen, dan gaat het om een van de grootste diefstallen van cryptomunten ooit. Duitse voetbalfans die hun land op Wembley willen aanmoedigen in de 8e finale tegen Engeland hebben pech. Door de strenge coronaregels is dat niet mogelijk. Het WK heeft strikte regels voor inreizigers die bij aankomst 10 dagen in quarantaine moeten. Ook Italië en Oostenrijk spelen hun 8e finale op Wembley. En voor fans uit die landen gelden dezelfde regels. De capaciteit van Wembley was juist uitgebreid voor de knock-outfase van het EK. Bij de halve finales en de finale mogen 60.000 toeschouwers het stadion in. Het weer. Vannacht koelt het af naar 6 tot 14 graden. Morgen kan in de westelijke helft van het land wat regen vallen. En dan wordt het 19 tot 23 graden. In het weekend wat warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is weer een ontzettend drukke dag en ik vraag me af of het ooit beter gaat worden. Ik heb heel lang gewenst dat mijn leven iets rustiger zou worden, maar elke beslissing die ik neem om dat voor elkaar te krijgen zorgt er eigenlijk voor dat ik het alleen maar drukker krijg. Ik begin te twijfelen of ik wel in staat ben om mijn eigen leven wat rustiger te maken, of ik dat überhaupt wel in eigen hand heb. Misschien moet ik nog radicaler worden in mijn beslissingen. De late avondshow met Mischa Blok. Ja, het kan aan twee dingen liggen. Dus of je krijgt te veel mogelijkheden, te veel kansen liggen er voor jou op dit moment, of je kunt gewoon echt heel slecht besluiten nemen. Ja, ik denk, zonder mezelf enorm te willen groot maken, heb ik het idee dat het eerste is, want het tweede ben ik toch best wel goed in. Alleen, het is time management, daar moet ik echt iets aan doen. Ja, er zijn wel eens mensen die zeggen, moet je dan niet een assistent of zo? Maar dat vind ik zo'n vreselijke gedachte. Terwijl eigenlijk, ja, waarom doe ik daar zo moeilijk over? Misschien moet ik dat maar gewoon doen. Of iemand die mij helpt met mijn agenda. Maar ik weet niet, dat vind ik zo wil ik niet zijn, zeg maar. Dat is niet de versie die jij wilt zijn. Nee. Dit is Miss Podcast en mijn gast is Sander Schimmelpenning. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Hoe zal ik je uitleggen? Ja. Ja. Wat doe je zelf? Ik ben er lang mee opgehouden. Tegenwoordig iedereen die heeft wel, oh, jij bent die van dat. En soms is het aardig, soms is het niet aardig. Ja, ik heb geen idee. Maar ik heb zelden meer dat ik mezelf, alleen in het buitenland moet ik mezelf introduceren. En dan zeg ik in het Engels, I'm a journalist. And I also have my own company. Oh ja. Ja. Is wel interessant, want de podcast waar ik jou naar heb laten luisteren, die gaat daar ook over. Hè? Van hoe bepaal je identiteit aan de hand van wat voor werk je doet. Nou ja, Sander Schimmelpenning, journalist, podcast tycoon. Ja. Dat is wel een mooie titel, toch? Ja, nee. En we zijn podcast-scharrelaars. Podcast-scharrelaars. Ja. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de geluiden uit je leven. Ja. Hopelijk zijn het de belangrijkste geluiden. Ik geef jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. En er zat niet zomaar natuurlijk een podcast, maar wel met een reden erachter. Ik heb jou laten luisteren naar de podcast Chaos in de Orde. Nou, op zich wel een goede titel om met jou te linken, toch? Ja. Alvast in één woord wat je ervan vond? Ik vond het niet super leuk om naar te luisteren. Of niet heel prettig. En dat is misschien ook vooral omdat ik heel erg op de vorm zat te letten. Het was eigenlijk een opgenomen gesprek met deze Belgische meneer. En daar kwam dan een soort voice-over vraagstelvorm overheen. Die ik niet zo heel prettig vond. Ik vond het contrast tussen hun stemmen ook heel groot. Want de Nederlandse voice-over mevrouw had een heel Nederlandse stem. Maar ook een soort jeugdjournaal dictie. En de Belgische meneer had een vrij saaie Belgische menerenstem. Er was niet echt interactie. En dat vond ik niet super prettig om naar te luisteren. Gaan we later dit uur verder over praten en zo meteen naar jouw geluiden. Maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom erop met je antwoord. Nee, ik vind het niet moeilijk om ik vind het niet moeilijk om twee landen te combineren, zeg maar. Ik heb het idee dat ik het meer uit het leven haal door mijn leven in verschillende landen zich te laten afspelen. En mensen begrijpen dat nooit. Die vinden dat heel ingewikkeld. Die denken dat ik een heel vervelend leven heb daardoor. Nou, ik ben misschien daardoor wel druk. Maar ik vind de voordelen groter dan de nadelen. Is het lastig om in Nederland en in Zweden te leven? Ja, je hebt het heel makkelijk gemaakt. Het is echt heel makkelijk. Ja, sorry. Ik moest even heel snel iets verzinnen. Maar het is wel de vraag die ik het meeste krijg. Dat mensen denken dat het voor onrust zorgt. De vraag die ik het laatste half jaar echt heel vaak krijg. Oh, maar je woont toch in Zweden? Oh ja. Je ging toch emigreren? Nee, ik ben een deel van mijn tijd in Zweden en een deel van mijn tijd hier. Ja. En dat kan, want het is niet zo heel ver weg. Dus de gemiddelde mens heeft toch een heel lokaal leven eigenlijk. En dat bedoel ik niet om daar gaaf over te doen. Maar mijn leven is dus net even iets anders. Alleen dat vinden mensen dus heel ingewikkeld om te begrijpen. En krijg je ook vaak van die ik vertrek reacties? Dat zijn de. Je hebt altijd een ik vertrek, de scepticus, hè? Scepticus van. Nou, ik zou dat niet doen hoor, wordt niks. Ja. Ja, die zijn heel veel sceptici in Nederland. Sowieso, ja, ik hoor daar zelf ook wel bij, denk ik. Maar er is niet zo heel veel begrip, hoor, voor een buitenlandse vriendin. Waarom doe je dat? Zijn er genoeg leuke meisjes in Nederland? Je kan hier, kun je toch ook leuke meisjes krijgen? Ja, alsof de liefde zich zo laat beredeneren. Maar weet je wat er meestal aan ten grondslag ligt? Ben ik achter? Nee. Jaloezie. Ja? Ja, mensen die willen zelf ook emigreren, maar hebben het zelf nooit aangedurfd. Mensen willen zelf een mooie vriendin in het buitenland, maar het lukt ze niet. Ja, ik weet het niet. Ja. Nou, ik denk ook wel dat het deels oprechte zorgen zijn. Of oprecht een gebrek aan voorstellingsvermogen. Dat ook ergens anders leuk kan zijn. Dat je in een ander land dan Nederland wil wonen, überhaupt. Ja. Er zijn natuurlijk toch heel veel mensen die zich niet in een ander land zien wonen. Die dat gewoon helemaal niet kunnen voorstellen dat dat leuk is. Of dat je dat zou willen. Sander Schimmelpennink, dit is jouw audioportret. Twee vrienden, beken ik ze toch van. Hij deed maar wat bij de quote. En hij zingt af en toe een foute noot. Net niet echt succesvol, niet echt heel beroemd. Twee vrienden, dit is de Sales Podcast. Ik ben Sander Schimmelpennink. Ik ben journalist en presentator. Tussen de lakens leer je een land pas echt goed kennen. En dat moet jij, Thomas, toch ook weten uit Iran. Eind 2015 ontmoette ik mijn vriendin Lotta, Zweedse. En sinds 2016 kom ik hier dus met enige regelmaat. Ik ben zo'n beetje een derde van mijn tijd in Zweden. Sander Schimmelpennink, hij is hoofdredacteur van Quote. Het zakenblad dat vermogend Nederland volgt, eert en bekritiseert. In een eerder leven is hij advocaat, maar dat was een hele korte carrière. Ik ben absoluut geen advocaat, ik ben geen specialist. Je bent het gewoon niet. Ik ben het gewoon niet, ja, dat zit er gewoon echt totaal niet in. Dus wordt hij daarna maar pizzabakker. Hoe leg je dat thuis uit? Welkom bij Dragon's Den. De plek waar dromen van startende ondernemers uitkomen. En Jort Kelder, Wauke van Scherrenburg en Gerdy Verbeet buigen zich over de vraag of ouderen tijdens de coronacrisis een pas op de plaats moeten maken, zodat jongeren hun gang kunnen gaan. Het is 10:50. Welkom op 1. Als je met kerst naar je schoonouders moet. Als je A3 in de lease het niet doet. Sta je weer in de min, heeft je partner geen zin. Zet ons aan en je voelt je weer goed. De Zelfs Podcast. Tot zover jouw audioportret. Je hebt twee typen mensen. Mensen die het heerlijk vinden om zichzelf te horen... en mensen die echt het liefst onder de tafel kruipen als dat gebeurt. Tot welke groep behoor jij? Nou, van origine wel tot die tweede groep, maar... je went zo erg daaraan dat je, ja, je stomt af en je raakt eraan gewend. Ja. Ben je er trots op wat je tot nu toe hebt gehoord? Ja, toch wel. Ja. Ja, natuurlijk als ik Jaapie weer hoor met zijn heerlijke, ordinaire volkse zangstem... dan krijg ik natuurlijk helemaal warme gevoelens. Want ja. Dat is natuurlijk toch gewoon heel bijzonder... dat je met je beste maatje zoiets verzint en dat het dan werkt... en dat mensen het leuk vinden. De andere dingen die voorbij kwamen... ja, dat zijn natuurlijk gewoon stukjes uit mijn leven, zou ik maar zeggen. Mijn advocatuur, verleden, de pizzatent, televisieavonturen. Ik hoorde Welmoed, ik hoorde Dragon's Den voorbij komen. Dat zijn ook allemaal dingen waarvan ik trots ben dat ik ze heb gedaan... dat ik ze heb mogen doen... En ik ben ook misschien nog wel trotser erop... dat ik daar ook weer afscheid van heb genomen. Dat ik dat ook heb durven opzeggen. Ja, want we hoorden achtereenvolgens de Zelfs podcast. Zweden doen het anders. Documentaire die je samen maakte met Thomas Erdbrink vorig jaar. Eén Vandaag, een portret, 2019. Dragon's Den vorig jaar. En Op 1, ook van vorig jaar. En dit is... Met Kerst niet alleen, samen met Jaap Reesema inderdaad. Nou, samen met. Ik zin geen letter. Dus 100% Jaap Reesema. Okay. Dit heeft hij echt geweldig gedaan. Ja. Ja. Want je hebt inderdaad afscheid genomen van de Quote. Was je 4 jaar hoofdredacteur. Je bent gestopt met Op 1 als presentator. En ja, ik las een interview met je in Parool. En daarin zei je van... Ik bleek minder geschikt dan ik mezelf veronderstelde. En ik vind dat iets heel verfrissends. Want dat is wel iets wat je in de media eigenlijk vrij weinig tegenkomt. Mensen die zo, die dat zelf concluderen. Ja. Ja, het zijn een beetje twee kanten van dezelfde medaille. Hè. Ik heb best wel een groot zelfvertrouwen. Maar er hoort ook bij dat je wel, denk ik, op tijd onderkent... dat sommige dingen, dat je daar niet goed in bent. En dat je dat ook durft te benoemen. En dat je daar ook niet moeilijk over doet. Hoeveel tijd had je dat door bij Op 1? Nou ja, ik vind niet dat ik een slechte presentator ben. Laat ik ook weer niet mezelf enorm tekort doen. Ik vind dat ik een hele goede presentator ben. Als ik tenminste in een rol zit die mij past. En ik vond de rol bij Op 1, maar goed, dat heb ik natuurlijk heel vaak al benoemd. Vond ik ingewikkeld in de duo-vorm, maar ook in de vorm van die specifieke show. En ik had al heel snel door, de eerste paar afleveringen. Nou ja, dan moet je wennen, dan ben je zo bezig met gewoon overleven, zal ik maar zeggen. En toen vond ik al wel heel opvallend dat Welmoed, die ik toen nog helemaal niet goed kende, veel makkelijker, veel soort van natuurlijker. Die had er ook oprecht lol in. Die zat te schateren naast mij. Terwijl ik dacht, jezus mens, hoe kun je dit nou leuk? Waar zit je nou te lachen? Ik vind het afschuwelijk hier. Ben jij niet enorm aan het zwemmen? Maar ja, ze is gewoon een ervaren presentatrice toch al. En zij vond het vooral gewoon heel leuk. Het plezier spatte er bij haar vanaf. En toen dacht ik, dat is bij mij echt niet zo. En dat ziet de kijker vast ongetwijfeld ook. En dan hoop je dat dat zich ontwikkelt. En toen kwam natuurlijk al vrij snel corona. En toen waren we twee maanden onderweg. En ja, dat maakte alles toch wel anders. Het zorgde ervoor dat ook... Ik hou er wel van om een grapje te maken en een respons te krijgen van het publiek. Nou, het publiek was er niet meer. En alles was heel serieus en zwaar. Het was natuurlijk een enorme crisis. Dan heb je toch meer behoefte, denk ik, aan een echte presentator. En niet zo iemand als ik. Dus ik voelde me heel snel, zeker toen corona toesloeg... dus in maart, al eigenlijk precies een jaar geleden vanaf nu... vond ik het niet bij mij passen. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Als je iets leuk vindt, dan moet je ermee doorgaan. Ja, zo simpel is het, klopt. Ja, ja. Want je zei helemaal aan het begin van... ik krijg heel veel kansen, er zijn heel veel mogelijkheden. Is dat dan ook het criterium wat je altijd eigenlijk nu hanteert? Van, vind ik het leuk? Ja, ga ik ermee door? Ja. Vind ik het niet leuk? Weg. Ja, steeds meer. Al is het natuurlijk... ik kom wel uit een soort... Even zoals wij Nederlanders dat allemaal natuurlijk wel voelen van ja, werken is niet altijd leuk en je moet ook dingen doen, dat hoort erbij. Hè? Je moet ook gewoon geld verdienen, werken. Dus ik heb wel heel erg het idee dat je sommige dingen ook gewoon moet doen. Maar misschien moet ik meer dingen niet doen omdat ik in de positie ben dat ik ze niet hoef te doen. Ja. Goed, we zijn nu dat podcastbedrijf begonnen, dat gaat hartstikke goed. En er komen nu ook alweer dingen op mijn pad waarvan je misschien kan afvragen, ja, moet ik dat eigenlijk inderdaad wel doen? Moet ik dat wel willen doen? Of ja, moet je nu ook de levenservaring hebben om te weten, niemand heeft er wat aan als ik dit nu ga doen tegen mijn zin. Het bedrijf niet, iemand anders die ik het brood uit de mond stoot niet. En ikzelf al helemaal niet. Dus dat zou wel de wijsheid moeten zijn die ik in deze levensfase toch wel eens onderhand zou mogen hebben. Ja. Want het is wel een verwijt inderdaad wat veel millennials ook krijgen. Van het hoeft niet alleen maar leuk te zijn. Hè? Ja. Soms moet je ook gewoon dingen doen die minder leuk zijn. En er zit natuurlijk ook wel een spanning in. Soms vind je dingen ook niet leuk, omdat ze ook misschien uit je comfortzone halen. Mm-hmm. Absoluut. Nou ja, ik heb toch wel heel veel dingen al in mijn werkende leven gedaan die ik niet leuk vond. En ook vrij lang. Als advocaat en ook in die pizzatent tijd. Ik denk dat ik inmiddels gewoon wel weet waar ik goed in ben. Ik ben een creatief, een ideeënmens die met ideeën komt die soms goed zijn, soms niet goed zijn. Maar wel toch vrij goed ben in ideeën leveren. Ik kom wel met plannen. En ik ben goed in dingen starten. Dat is natuurlijk wel typisch ondernemersfenomeen. Die vinden het leuk om dingen te beginnen. En dingen afmaken vinden ze dan weer niet leuk. Ik begreep trouwens van mijn Zweedse vrienden dat ook een enorm Nederlandse eigenschap wordt gevonden. Oh. Daar in ieder geval. Dat zijn toevallig allemaal Zweden die met Nederlanders werken. En die zeggen van ja, die Nederlanders allemaal grote plannen. Ze beloven alles. Ze beginnen met heel enthousiast en dan afmaken. Ho maar. Dat zijn die Duitsers, of die Zweden zijn natuurlijk ook saaie Duitsers van het noorden. Die heel goed dingen willen afmaken en helemaal niet willen beginnen. Maar goed, ik heb daar zelf wel een beetje last van. Dat ik. Dus de vraag is dus. Is dat een probleem? Of moet je gewoon accepteren dat je daar goed in bent en daar vooral op focus? Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast is Sander Schimmelpennink. Ik weet zeker dat heel veel mensen echt nu dit met zoveel plezier luisteren. Ja, ja, MacGyver. Ja, want was jij ook zo'n mannetje vroeger die dingen verzon, oplossingen bedacht voor problemen? Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, ik was wel ondernemend. Ik had allerlei. Ik maakte thuis maquettes. Dus ik was wel een soort van knutselaar. Ik had ook altijd treinen en ik had ook wel. Op een gegeven moment had ik een dinosaurus magazine wat ik uitgaf. Een soort zelfgemaakt blaadje over dinosaurussen. Wat was de oplage? 5. Oh ja. Ja. maar handgeschreven, hè? Dus ik hield er al vrij snel mee op. Dat, toen zat het er al in dat ik een heel leuk idee had, maar er vrij snel mee ophield. MacGyver, ja, dat staat voor mij symbool voor mijn basisschooljeugd. Met name, ik zie al helemaal de woonkamer van onze oppas vormen. En ik ruik Twentse worsten en ondefinieerbare stukken vlees die in een grote pan met jus drijven. En MacGyver was een held omdat hij. Ja, hij loste problemen op zonder geweld. Hij was een slimme held. Niet zo schieten. Maar hij bedacht iets slims, waardoor hij zonder geweld te gebruiken de situatie oploste. En hij was al wel een inspirerend voorbeeld. En die tunes, al die tunes van die series van toen, die waren gewoon allemaal vet. Die blijven gewoon bombastisch. Super. Ja, bombastisch. Ja. Ja. Dus ik word helemaal vrolijk als ik dat hoor, ja. En jouw podcastbedrijf Tony Media. Wat voor probleem heb jij nu binnen jouw bedrijf dat je denkt, daar moet ik een MacGyver-oplossing voor bedenken? Nou, geen hoor. We zitten in een soort hele blije roze wolkfase dat alles eigenlijk heel leuk is en dat mensen graag bij ons willen horen, dat adverteerders graag bij ons komen, dat makers graag bij ons komen. Wat wel natuurlijk de uitdaging wordt, als we het dan toch een beetje als podcastmakers onderling over de markt kunnen hebben. Graag. Wat natuurlijk de uitdaging gaat worden, is dat we minder talking heads moeten hebben. Dat we ook echt, net zoals de televisiewereld, moeten gaan formateren. Dat we unieke formats moeten gaan bedenken. En ook dat spel gaan spelen. Want dat is ook zakelijk gezien natuurlijk super interessant. Als je echt een mooi format kan bedenken, wat je ook in andere landen bijvoorbeeld kan uitrollen. Zoals wij als Nederland natuurlijk toch een rijke televisietraditie hebben met Big Brother en The Voice of Holland en al die formats die over de hele wereld worden uitgerold. Nou ja, het zou vet zijn als we dat ook een beetje met podcast kunnen gaan doen, want waarom zou dat niet kunnen? En die kletsende BN'ers, ik zie me daar niet 20 jaar arbeidsvreugde uithalen om dat te faciliteren. Dat zou me toch gaan vervelen, dat zou ik niet ambitieus genoeg vinden. Dus daar ligt de grote uitdaging voor de komende tijd bij ons. Ja, ja, en je zegt van waarom is dat lastiger? Ja, omdat je natuurlijk veel meer geld nodig hebt als je daarmee begint. Met echt een goed format neerzetten. Als je kijkt naar de verhalende podcast, wat natuurlijk super populair is in Nederland. Maar ja, dan heb je het wel als andere startbedragen. Ja. Ja, nee, precies. Dus eigenlijk het nou ja, goed, daar zou een beetje MacGyverism bij gewend zijn. Ja. Dat je dus de verdienmodellen verzint voor dit soort producties. Ik was 2 weken geleden in Zweden. Land wat natuurlijk voorloopt op podcastgebied. Ik was daar langs bij Perfect Day Media van Amanda en Hanna Schulman. Of Wiedel heette Hanna trouwens. En zij zijn een voorbeeld voor ons. Zij hebben al 8 jaar het grootste podcastbedrijf. En ja, het was heel leuk om te zien hoeveel verder zij al zijn daar. En dus echt hele mooie formats ontwikkelen. Ook allerlei slimme financieringsmodellen daarbij hebben. Maar wat is dan zo'n slim financieringsmodel? Want dat is natuurlijk altijd waar het hier over gaat. Als je het over podcast hebt, van wat is het verdienmodel? Ja, nou, ik denk dat je, en dat doen wij nu wel goed, gewoon een goed netwerk moet hebben bij adverteerders, bij partijen. Het hoeft niet alleen commerciële bedrijven, maar het kan ook, weet ik veel, de Kamer van Koophandel of de overheid of weet ik veel, de postcode loterij, dat soort organisaties zijn. Maar je moet mensen benaderen en zeggen, luister, volgens mij willen jullie wel eens een wat jongere doelgroep aanspreken, bijvoorbeeld. En dat kan met podcasts. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Oh nee, dat weten we eigenlijk niet. Nou, dan moet je vragen, wat willen jullie? En dan moet je zelf de creativiteit hebben om daar iets bij te verzinnen. Wat ook nog eens inhoudelijk en journalistiek interessant is. Nou ja, journalistiek hoeft niet altijd. Maar in ieder geval dat je denkt van ja, we kunnen hier wel iets vets van maken. En we kunnen hier onze creativiteit op kwijt. Dus ja, als je in de televisiewereld zit, dan ben je natuurlijk toch verwend met het gegeven dat er een NPO is die wel of niet iets wil financieren. En dat is het dan. En wij worden gedwongen om de commercie aan te spreken, om te kijken of daar een belang is wat te matchen is met ons inhoudelijke creatieve belang. En dat is een spel wat eigenlijk best wel heel leuk is om te spelen. En waar we op dit moment, denk ik, het verschil kunnen maken. Omdat de traditionele productiebedrijven in de televisiewereld en de radiowereld in zekere zin verwend zijn met de standaardbudgetjes en de vakken die moeten worden gevuld op al die zendertjes. Ja, dus ik hoor jij nou al een paar keer het woord creativiteit zeggen. En dat is ook wat mij opvalt als je kijkt naar wat er dan wordt geproduceerd op podcastgebied. Dat je denkt van alles kan, hè, als je een podcast maakt. Je zit niet vast aan een studio, je zit niet vast aan vormen. En het ontbreekt aan creativiteit. Ja, helemaal eens. En ook bij ons, weet je, we zijn natuurlijk toch voor de korte termijn groei, hebben we het laaghangende fruit geplukt. Ja. In de vorm van bijvoorbeeld Monica Geuze en Kai Gorgels en Aaf en Mark Marie en dat soort zaken. Ja. Ook wel wat jonge, Geest Podcast bijvoorbeeld, 2 meisjes die we zelf hebben ontdekt, die nu ook de top 10 binnen zijn geslopen en hartstikke goed doen. Dus een mix van nieuw. En maar goed, het zijn wel allemaal talking heads. Gewoon 2 mensen in een studio die babbelen over dingen. En dat is voor de korte termijn groei hebben we daar natuurlijk voor gekozen. Omdat we geld nodig hebben om dat bedrijf een beetje van de grond te krijgen. En ik denk dat dat heel verstandig is geweest, want dat heeft ook gewerkt. Maar dan is de volgende fase wel dat je echt laat zien dat je onderscheidend bent en creatief. En dat ook waarmaakt, want dat roepen we heel hard. Nou, moeten we dat ook wel waarmaken. FC Twente, eenmaal zullen wij de kampioenen zijn. clublied van FC Twente. Ja, moet eigenlijk aangepast, want het moet tweemaal worden. Want we zijn eenmaal kampioen geweest. Ja. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld van een mogelijkheid die op jouw pad kwam. Ze hebben je benaderd. Neem plaats in de Raad van Commissarissen. Ja, oh god, heb ik dat ooit verklapt? Ja. Ja. Geen tijd. Nee, nou nee, ja, dat kwam tegelijk met op één. Toen verzonk ik al in allerlei dingen. Nee, en dat moet je ook niet te licht opvatten. Want dan heb je bestuurdersaansprakelijkheid. En Twente is niet een club waarvan je kan zeggen, nou, dat is lekker stabiel. Niks aan het handje. Nee, dat was niet verstandig geweest als ik dat op dat moment had gedaan. Maar goed, ik ben wel een voetbalfan nog steeds. En ik heb veel met FC Twente. Ik heb gewoon heel veel plezier daar gehad. Aan die wedstrijden. En als voetbal je niet interesseert, dan zul je zeggen, ja, oké, whatever. En ik heb hetzelfde met Formule 1 bijvoorbeeld. Begrijp ik niet dat mensen dat interessant vinden. Oh, ik ook niet. Nee, dat is gewoon... Ja. Ja. Begrijp er helemaal niets van. En het is helemaal een soort van hype nu door onze Max. Maar goed, ik gun ieder zijn pleziertje verder. Ik heb dat met voetbal. En ik heb gewoon ontzettend mooie tijd gehad in die glorietijd van Twente, zo rond 2010, toen Twente voor het eerst kampioen werd. Dat is ook misschien wel de laatste keer dat ik heb gehuild. maar dat was zo emotioneel. Dat was echt een bevrijding van een regio die toch zich structureel tekort gedaan voelt. En enorm minderwaardigheidscomplex heeft. En dan kampioen wordt van Nederland. Dat was echt wel heel bijzonder. Dus ik word daar nog steeds heel vrolijk van. Het feit dat de laatste keer is dat je hebt gehuild, dat zegt heel veel over hoe gelukkig mijn je bent. Mijn gevoelsleven. Ja. Ja. Of een enorme binnenvet, ik weet het niet. Maar... Nee, ik ben niet een huiler, nee. Nee. Ik ben benieuwd of je deze gaat raden. Oh ja, down, down, down. Nee? Nee. Oh. Wat was dat? Oh nee, ik dacht het gewoon het begin van het nummer. Dat is mooi, man. Van oh nee. Mannenkoor Karrespoor. Zo begint het namelijk. Nee, dit is een deeg. Een kneden. Ah, hier wordt gewoon een pizza gemaakt. Ja. Oh, wauw. Dat is wel heel moeilijk te horen, ja, kan ik je vertellen. Ja. Hey, Mario. Give me some more flour. Oh ja, nee, dit is heel cryptisch. Maar in ieder geval... Ja, dit is niet te horen, ja, sorry. Je hebt rechten gestudeerd aan dezelfde universiteit waar ik heb gestudeerd. Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ah ja, wat heb jij gestudeerd daar? Maatschappijgeschiedenis. Oh, wauw. Ja. Dus doen ze het aan? Ja, doen ze het aan. Ja. Je bent daar lid geworden van het koor. En je ging werken bij een groot advocatenkantoor daarna. En daar stopte je mee. En je ging met jeugdvriend Jaap een pizzatent beginnen. De Pink Flamingo. Wat was het achterliggende idee? Nou, heel weinig. Hij werd opgegeten, heb ik het idee. Ik ben naar de Zuidas gegaan uit een soort van gebrek aan creativiteit. Niet goed nagedacht wat ik nou wilde. En het was heel logisch. En mijn omgeving zei, ga dat nou maar gewoon proberen. Dan heb je dat. En dan kun je altijd nog wat anders doen. Dus verstandig. Nou, oké, braaf gedaan. Eigenlijk nog relatief lang volgehouden voor iets wat ik echt afschuwelijk vond. En Jaap die had de X-Factor gewonnen in 2010. En die maakte mee wat iedereen dan meemaakt. Namelijk, het ene moment ben je de superheld. En het volgende moment kent niemand je meer. En is er weer een nieuwe winnaar? Is het weer over, jouw roem? Ja. Dus we zaten allebei als beste maatjes die rechten hadden gestudeerd met het idee van, ja, we zijn allebei... ongelukkig. We hebben rechten gestudeerd. Daar willen we eigenlijk allebei niks mee. We zijn 26. Kunnen we niet iets leuks gaan doen? Gewoon lachen. En dan zien we wel weer wat we daarna voor het echie gaan doen, zou ik maar zeggen. En we houden allebei van pizza. Niet eens. Jaap is meer een frituurman. Dus ja, dat... dat kwam op ons pad. We waren bij mijn nichtje in Parijs. En dit is een Parijse franchise. Een kleine franchise. En we dachten, laten we dat gewoon gaan doen. En dat was eigenlijk heel leuk. Al vond Jaap het minder leuk dan ik, geloof ik. Die was toch al vrij snel erop uitgekeken. Die kreeg ook vrij snel iets met Kim, zijn huidige vrouw. En die zat ook een beetje toch meer in het BNR-wereldje. En die zei toch van, Jaap, joh, je moet gewoon zingen. Dat past beter bij jou. En daar had ze ook gewoon gelijk in. Dus Jaap is toch al wat sneller weer teruggegaan naar het zingen. Is gaan produceren. En kwam toch op het spoor waar hij nu succesvol in is. De podcast. Nou ja, nou, de audio in de breedste zin des woords. Nee, maar gewoon in de muziek. En ik dacht ook... Nou, ik heb iets langer moeten nadenken. Dus ik was drukker met die pizza's bezig. En ik dacht toen, ja, ik wil gaan schrijven als journalist. Dat heeft me toch altijd geboeid. Ik was altijd een krantenlezer. Ik spelde de Tubantia en de NRC die mijn ouders thuis hadden. HP De Tijd ook, las mijn moeder. En ik kon goed schrijven, wist ik nog, van de advocatuur. Dus toen heb ik op een gegeven moment een gesprek gehad met Philip de Witwijnen. Die was toen chef economie bij NRC. Die kende ik via. En die zei, nou, ga eens praten bij Quote. Daar willen ze nog wel eens iemand aannemen met zo'n gek cv. En dat bleek zo te zijn. Dus toen begon ik in de journalistiek. Een enorme omweg, hè? Voordat je er dan uiteindelijk achter kwam wat je echt leuk vond. Ja, het hangt allemaal natuurlijk toch van toevalligheden aan elkaar. En voor hetzelfde geld was ik bij een andere partner terechtgekomen op de Zuidas, op een andere praktijk. En had ik het misschien toch best heel leuk gevonden. Of was ik bij een kleine kantoor begonnen. Of had ik iets heel anders gestudeerd. Ik heb toch het idee dat ik niet een soort van destiny heb. Of een vastomlijnd pad waar ik altijd terecht was gekomen. Nee, voor mijn gevoel had ik 10 verschillende carrières kunnen hebben. En misschien is dat ook wel de reden dat ik dat ook daadwerkelijk doe. En het heel leuk vind om op meerdere borden te schaken. Ja, ik ben toch echt een hele breed georiënteerde generalist. Dus ik haal daar wel plezier uit. Nou ja, en het voordeel is natuurlijk dat je volgens mij het Fokkit-principe gewoon heel erg hebt. Ik kan me voorstellen dat als je advocaat bent bij een goed advocatenkantoor en je zegt ik ga pizza's bakken, dan gaan heel veel mensen daar wat van vinden. Ja. En dan moet je dat wel van je af kunnen glijden. Van, maakt me allemaal niet uit. Ik ga dat gewoon doen. Ja, ja, klopt. En dat heb ik altijd wel gehad. Het was ook wel de tijd, hè? Het was 2011 en dat was ook echt het dieptepunt van de crisis in Nederland. Waar heel veel mensen die probeerden maar wat, omdat ze ook geen baan konden krijgen. Hè? Veel van mijn vriendjes die begonnen, die werden gewoon niet aangenomen. Er waren geen banen. Dus echt moeilijk voor te stellen 10 jaar later, omdat alles is krap. De huizenmarkt, de banen, maar alles krap. En toen was het ruim, je kon vrij goedkoop een huis kopen. Er was sterk teruggelopen, de huizenprijzen. Echt een andere tijd. Dus er waren wel veel meer mensen die wat geks probeerden toen. Omdat het toen een soort van niet uitmaakte. En wat is de overeenkomst tussen een pizza aan de man brengen en een podcast? Ik denk dat je onderscheidend moet zijn. Dat klinkt wel echt... Het risico op clichés wel heel groot. Maar ik geloof wel dat je heel erg moet geloven in je eigen product. En daar ook trouw aan moet blijven. Dat is in de horeca... Ik denk dat dat wel een duidelijke parallel was. Dat je, als je begint in de horeca, iedereen heeft meteen een mening erover. Nou, dat geldt ook bij een podcast. Want iedereen kan erover oordelen. En dan is het heel verleidelijk om je te gaan aanpassen aan wat iedereen maar tegen je zegt. Van, ja, ook zo, ik zou ook salades gaan doen. Of met een muzikant een uur moet praten. Ja, dat gaat ook niet. Dus we moeten iets vinden waar we allebei ons fijn bij voelen. En nou ja, dat is een beetje trial and error. Ja. Ik was een keertje bij een podcastcongres in Londen. En daar vertelde toen iemand van de BBC. Eigenlijk is het heel erg simpel. Een goede podcast bestaat uit iemand die dat samen maakt met degene die die echt geweldig vindt. En je maakt datgene wat je zelf geweldig vindt als thema. Ja. Ja, zo simpel is het eigenlijk, toch? Dat is het. Maar goed, als je zoals wij wekelijks moet leveren en dan ook nog 2 afleveringen, ja, dan moet je dus toch ook wel dingen maken. Je kan niet elke week dat je helemaal je boog gespannen is en dat je iets maakt waarvan je denkt, oh, dit wil ik heel graag maken. Ik merk dat we in een soort van flows zitten. Dus dan zitten nu wel weer even in een goede flow, vind ik. Dat we gewoon een goede mix hebben van inhoud en humor en lolligheid. Maar soms, we hebben ook wel eens een paar weken dat je echt, dat je achteraf denkt, ja, we zitten wel een beetje gekunsteld, geforceerd nu over een of ander onderwerp te praten. Omdat de redactie dat heeft verzonnen. En dat is, dat moeten we eigenlijk niet doen. Maar je moet elke week leven. Het wordt wel werk. Ja. En echtheid is dus erg belangrijk. Ja, echtheid is zo belangrijk. Ja, daarmee val je enorm door de mand, hè? Ja. In podcastvorm. Ja. Verdienmodel. Kijk, want je zei er net al van iets achter een betaalmuurtje. Je kan ook adverteren natuurlijk. Ja. Je kan een opdrachtgever nemen die jou gewoon helemaal financiert. Ja. In welk verdienmodel geloof je nou het meest als het gaat om podcast? Nou, ik denk toch het advertentiemodel. Omdat, kijk, er is een zekere dreiging dat de grote platformen... Ik heb in de tijdschriften meegemaakt dat we veel te veel gingen leunen op Facebook. Kwam er heel veel traffic binnen via Facebook, bij Quote. Daar waren we dan heel blij mee. En ja, dan op een gegeven moment zet Facebook een knop om. En dan merk je opeens dat het enorm scheelt. Dus de macht van zo'n platform moet je niet onderschatten. Dus als Spotify blijft groeien, dat is enorm gegroeid. Die zijn echt dominant aan het worden. Als die op een gegeven moment zeggen van ja jongens, als jullie willen adverteren in jullie podcast op ons platform, dan willen wij een commissie. Of dan gaan wij dat zelf doen. Of daar zit natuurlijk toch een risico. Je weet niet wat ze echt gaan doen. Maar dat is al gaande, dat Spotify eigen producties maakt. Ja, maar dan doen ze, ja, dan kopen exclusiviteit. Maar dat is op zich prima. Maar als je gaan weren, tenzij je met hun advertentiemodule meegaat, ja, dat zou natuurlijk een groot probleem zijn. Want wij halen zelf natuurlijk veel meer binnen voor die ene podcast dan Spotify ons gaat bieden van de grote taart die zij binnenhalen. Mm-hmm. Dus dat is een risico. Nou, betaalmuur is ook een heel interessant fenomeen. Want toen wij doorkregen dat er mensen bereid waren om achter onze betaalmuur te stappen. Nou, dat vonden we natuurlijk geweldig. Een paar duizend mensen die zomaar willen betalen voor onze gebeb. Dat is natuurlijk ongelooflijk. En dan ga je ook denken, ja, moeten we dan niet een soort van podcastland, à la Videoland, of een soort van Netflix voor de podcast van maken. Ik weet dat er trouwens hier in Hilversum mensen daarmee bezig zijn. Nou, daar hebben we van gezegd, daar geloven we dan toch niet in. Omdat bij televisie, bij Netflix werkt het zo dat je met je vriendin op de bank zit. En daar heb je het element van de discovery. Je gaat scrollen en je weet eigenlijk nog niet wat je zoekt. Dit vind jij moment, ook leuk. Ja, op een gegeven moment vind je dan iets. Nou, meestal ga je trouwens met ruzie naar bed. Maar goed, dat is iets anders. Bij podcast zie ik dat niet zo snel gebeuren. Ga je toch gericht luisteren omdat je iets hebt aangeraden gekregen van een vriend of zo. En ga je niet zo scrollen en de overlap in interesse, dat ga je ook niet zo snel vinden. Dus je hebt Podimo, dat is dan een Deense start-up. Die zijn daar wel mee bezig. Wij geloven daar dus niet in. Wij denken dat je op die grote platformen moet zijn voor het grote publiek. En dat je dan dat de gemiddelde consument misschien ruimte heeft voor één of twee fanrelaties met hun favoriete podcast. En in sommige gevallen bereid zijn om daar wat extra's voor te betalen. Maar dat de grote markt toch zit in de advertenties en ook in de evenementen. Ik geloof juist heel erg in zo'n hele verfijnde zoekmachine. Een aggregaat. Ja, ik vind de zoekmachines in de Apple Podcast en ook bij Spotify vind ik heel slecht. Ja, klopt. Ben ik met je eens. Waarom ja. kan je niet selecteren? Ik wil alleen maar Nederlandstalig. Het moet gaan over relaties. Dat gaat natuurlijk wel komen. Ja, maar het duurt zo lang. Ja, ik ben met je eens. Het gaat vrij langzaam, maar ik zie daar nog geen conclusies in voor het verdienmodel. Ik denk wel dat als je dus zo'n podcastplatform opzet, maar ja, dan moet je ze wel allemaal... Nou ja, zo'n Podimo, die willen dus nu echt het Netflix voor de podcast worden. Ja, precies. En jij zorgt ervoor dat die zoekmachine helemaal goed is. En inderdaad het Netflix-model van, nou, dit heb je geluisterd. Je hebt de Brand in het Landhuis geluisterd. Dan weet ik zeker dat je dit ook leuk vindt. Ja maar dan blijft er voor de maker gewoon minder over. Ja. Kijk, als je als maker nu al die talking heads waar wij nu op draaien... Als Aaf en Mark Marie dan achter exclusief bij Podimo worden, dan moet Podimo dus minimaal net zoveel aan die twee kunnen betalen als wij hen nu kunnen betalen. Nou, dat kunnen ze niet, kan ik je nu al vertellen. Maar kan het niet en zijn? Dat je een bedrag krijgt van het platform en dat je ook nog een klein bedrag krijgt iedere keer voor als er op je geklikt wordt. Ja, dus met een kickbackje. Ja, het lijkt me een behoorlijk ingewikkelde administratie. Maar goed, ja, ik weet het niet. Maar wij hebben dit zo bedacht. En dat doen we maar. En kijk, als het advertentiemodel onder druk komt te staan... dan geldt natuurlijk nog steeds dat, wat ik eerder zei... dat we toe moeten naar formatontwikkeling. We zijn geen techjongens. We willen gewoon leuke content maken. We zijn een productiebedrijfje. Dus we willen ook helemaal niet dat platformspel spelen. Dat boeit ons helemaal niet. Ja, uiteindelijk gaat het om goede verhalen. En dat je die dus ook inderdaad doorverkoopt. Ja. Nou, zijn we het daarover eens. Ja. We gaan naar de podcast die je hebt geluisterd. Want ik heb jou laten luisteren naar Chaos in de Orde. Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. We moeten het eens hebben over identiteit. Ja, je zei al, het is een beetje een jeugdjournaaltoontje. Ja, we moeten het dus hebben over identiteit. Maar als je het hebt over creativiteit, ja. Het is wel eens een keertje een andere vorm. Hè? Niet het standaard interview. Ja, want ik vraag me dan af hoe ze dit heeft gemaakt. Ik denk dat ze dan gewoon een telefonisch interview heeft afgenomen met deze Belg. Ja. En daar dan later een soort van overpeinzingen / vragen heeft tussen gemonteerd. Het is een zoektocht, dus daar krijgt ze inzichten door die gesprekken. En dat laat ze dan horen. Ik vond de vorm wel interessant. Alleen dit inhoudelijk, het is gewoon ook niet mijn... Dat heb ik net al een beetje onthuld. Dat ik dat gewoon niet zo interessant vind, die materie. Dat psychologiseren en identiteitsvragen. Ja, ik vind de wereld... Ik vind dat er zoveel complexere, grotere mechanismes en systemen zijn die ik interessant vind om te beschouwen. Ja. Maar het is een zoektocht naar creativiteit en innovatie. Dat zijn wel dingen die jou wel aanspreken, toch? Ja ik geloof toch ook dat je dat vooral moet doen. Okay. En niet eindeloos een zoektocht daar naartoe moet. Dan moet je misschien concluderen dat je dat dan niet hebt. Als je ernaar moet zoeken, heb je het waarschijnlijk niet. Nog eventjes een inzicht van Rachel. Je bent dus niet meer waar je werkt. Dat hebben de meeste mensen wel losgelaten. Maar veel mensen zijn nog wel wat ze doen. Die koppelen hun identiteit aan hun vak of beroep. We zeggen het zelfs letterlijk. Ik ben leraar. Ik ben beleidsmedewerker. Ik ben arts. Ik ben jurist. Ik ben... Ja, je bent journalist. Ja. Nu. Ja, nu. Kan over een jaar anders zijn. Ja, je weet maar nooit. Ja. Nee, ik ben niet zo heel erg mijn vak, vind ik. Nee. Het voelt wel weer een beetje een soort van vintage, dit soort opmerkingen. Dat horen we toch al sinds de hipster is uitgevonden, horen we dit. Oké, dus dit is geen podcast die jij zou opnemen in je bedrijf. Nee. Aan welke criteria moet de podcast voldoen waar je wel voor de porren zou zijn? Je moet er poen, geld, cash en knaken mee kunnen verdienen. Oké. Nee, dat is een beetje flauw. Maar we willen wel podcast uit de niche hoek trekken. Dus we willen laten zien dat je er geld mee kan verdienen. En dat er massa's naar de podcast toe zijn te bewegen. Dus onderwerpen die toch een relatief grote groep aanspreken. Ja, eigenlijk wel. Of formats. En daar ligt natuurlijk de uitdaging. En we hebben echt een paar hele vette dingen op de plank liggen. Of waar we aan werken. Waarvan ik hoop dat we kunnen laten zien. Oké, we kunnen iets neerzetten zonder een grote naam. Zonder een of andere voor de hand liggende lokker. En hier gaan heel veel mensen naar luisteren. Je kan op allerlei manieren een groot publiek aanspreken. De makkelijkste weg is dus mensen laten praten die een grote following hebben. Of die gewoon heel goed kunnen praten. Dat is waar we nu vooral mee bezig zijn. Maar geld verdienen is wel nummer één. Want we zijn een commercieel bedrijf. We willen geld verdienen. We willen groeien. We willen jonge mensen kunnen aannemen. En dan kun je niet te veel producties maken waar je geen geld mee verdient. Maar dat gaat wel ten koste van de creativiteit. Nou, vind ik niet, want als je geen geld hoeft te verdienen, dan wordt je creativiteit pas echt niet aangesproken. Ik ben geen overtuigd kapitalist, maar als het communisme iets heeft geleerd, dan is het als het niet hoeft, dan wordt de creativiteit loopt er wel behoorlijk uit. Maar creativiteit is ook dingen uitproberen. Dat je van tevoren denkt, ik weet niet of dat voor een grote groep is, maar ik vind het wel een interessant experiment. Ja, maar dus gaan we ook zeker dingen proberen waarvan we de afkomst nog niet weten. De afloop nog niet weten. Maar als het niet werkt, zoveel marktgeloof heb ik wel. Dat als de markt het niet vreet, dan moet je ook de stekker eruit trekken. Of aanpassen. Heel veel podcasts zijn veredelde hobby's of worden gesubsidieerd. Ja. En volgens mij is dat juist funest voor de creativiteit. Want dan krijg je al snel het gevoel van, ja, ik maak hier iets heel moois en jullie begrijpen het gewoon niet. Nee, ja, dan moet je dus iets verzinnen waardoor je er wel geld mee verdient en wel publiek mee trekt. We zijn bijna aan het einde van Miss Podcast. Ik weet dat je een hekel hebt aan mateloos oninteressante vragen. Zaten die ertussen? Nee. Even voor mijn evaluatie. Nee. Okay. Nee, dat was allemaal heel interessant. Rollende ogen erbij. Dankjewel, Sander, dat je mijn gast wilde zijn. Dank jou wel voor de uitnodiging. Weet je hoe het eindigt, Miss Podcast? Nee. Echt niet? Nee. Het eindigt met de soundtrack van je leven. Oh, hé, wat leuk. En je hebt opgegeven op fietsen. Ja. Mooi, het regionale geluid van Skik. Ja. Jouw soundtrack. En het mooie is van Miss Podcast, het eindigt altijd met de karaoke machine. Ik moet meezingen. Ja. Poef. Oh, dat kan hem wel. Ja, dat dacht ik ook wel. Ik ga hem zo instarten, de karaoke machine. Ik heb een muntje hier. Ik ben een beetje schor. En. Wil je zien hoe het hier achter het scherm aan toe gaat? Volg me dan op Instagram, @MishaBlok. Dat is met SCH. Nou, veel plezier. De tekst? Wie weet hem vast wel uit je hoofd, toch? Karaoke machine activated. Ah, de refrein weet ik al, ja. 3, 2, 1. En het is ook nog met de stem, dus je kan ook nog meezingen. Oh, het is niet helemaal kaal. Het is trouwens Drents, hè? Het is niet Twents. Oh, Drents, sorry. Dat is een hele andere taal, hè? Sleeping like in mijn diep mooi ben, dan fiets ik door. Oh ja, dat is goed, dankjewel. Dan zijn we zo aan de gok op Venerdam. Nee, Amsterdam, ben dan het Domskanaal. Als ik kassen zie, dan fiets ik door. NPO Radio 1. 2 uur.